เอลียาและเอลิชาได้ทำงานร่วมกันเป็นเวลานานหลายปีชายที่อายุหนุ่มกว่ารับใช้ชายผู้มีอายุมากกว่าการคอยเฝ้าดูคอยฟังและรับใช้ใกล้ชิดทำให้เอลิชาพัฒนาความเชื่อที่เตรียมเขาเพื่อการทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกแห่งที่เอลียาเหยียบย่างไปเอลิชาติดตามไปเสมอวันสุดท้ายที่เอลียาอยู่ในโลกเขาได้นำเอลิชาเดินไปตามถนนจากเมืองกิลกาลเอลียาได้แนะนำสิ่งที่แปลกมากแก่เอลิชา เอลิชาเจ้าอยู่ที่นี่นะพระเจ้าใช้ให้ข้าไปเมืองเบคเชล พระเจ้าทรงชนอยู่ชั้นใดท่านมีชีวิตอยู่ชั้นใดข้าจะไม่ละทิ้งท่านไปเป็นอันขาด ตกลงเราจะไปด้วยกัน ในเมืองเบคเชลมีโรงเรียนสอนผู้เผยพระวจนะหลายปีมาแล้วที่ซามูเอลได้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกชายหนุ่มเพื่อสอนศาสนาและพระคัมภีร์แก่ประชาชนทั่วไปหลายแห่งอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผู้คนละทิ้งศาสนาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากบ้านเมืองถูกแยกออกเป็นสองประเภทโรงเรียนเหล่านี้ทรุดโทรมลงและปิดไปในที่สุดต่อมาเอลียาได้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งและก็ได้ออกไปเยี่ยมโรงเรียนเสมอๆนักเรียนของโรงเรียนเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรหรือสาวกของผู้เผยพระวจนะ ดูนั่นสิบนถนนนั่นน่ะใครกำลังมาเยี่ยมเราอ่ะท่านเอลียาและท่านเอลิชาผู้ช่วยของท่าน ข้าสงสัยว่าท่านเอลิชาจะรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงแสดงหมายสำคัญบางอย่างแก่พวกเราบางคนนะ แล้วทำไมพวกเราอ่ะไม่ไปพบท่านแล้วถามท่านเองล่ะ ท่านเอลิชาครับพวกเรามีบางอย่างอยากจะขอถามท่านหน่อยได้ไหมครับ ได้สิถามมาเลย ท่านทราบไหมครับว่าวันนี้พระเจ้าจะรับท่านเอลียาอาจารย์ของท่านไปจากท่าน ข้ารู้แล้วเงียบไปละ เมื่อรู้ว่านี่คือการเยี่ยมโรงเรียนผู้เผยพระวจนะเป็นครั้งสุดท้ายเอลียาได้ทบทวนบทเรียนหลายบทที่เขาเคยสอนมาก่อนและกระตุ้นให้ทุกคนได้จงรักภักดีต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสอนเสร็จแล้วเขาก็กลับไปพบผู้ช่วยที่ซื่อสัตย ์เอริชาเจ้ารออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันพระเจ้าใช้ข้าไปเมืองเยริโค พระเจ้าทรงพระชนอยู่ชั้นใดท่านมีชีวิตอยู่ชั้นใดข้าจะไม่ละทิ้งท่านไปไหนเป็นอันขาด ก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้เราไปเมืองเยริโคด้วยกัน ในเมืองเยริโคกลุ่มสาวกของผู้เผยพระวจนะได้ไปพบกับเอลิชาและถามเขาว่า ท่านทราบไหมครับว่าวันนี้พระเจ้าจะรับท่านเอลียาอาจารย์ของท่านไปจากท่าน ข้ารู้แล้วพวกเจ้าจงเงียบไว้เถิด เอลียาบอกแกเอลิชาอีกครั้งเหมือนกับที่เคยบอกว่าไม่ต้องติดตามเอลียาต่อไปอีกแล้ว เอลิชาเจ้าจงอยู่ตรงนี้พระเจ้าใช้ข้าไปที่แม่น้ำจอร์แดน พระเจ้าทรงพระชนอยู่ชั้นใดท่านมีชีวิตอยู่ชั้นใดข้าจะไม่ละทิ้งท่านไปเป็นอันขาด ทั้งสองคนจึงเดินไปด้วยกันด้านหลังมีนักเรียนผู้เผยพระวจนะอีก50คนเดินตามมาห่างๆเพื่อคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเห็นชายทั้งสองคนมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำและยืนนิ่งอยู่จากนั้นเอลียาก็ถอดเสื้อคลุมของเขาออกมาม้วนขึ้นแล้วฟาดลงไปที่พื้นน้ำทำให้น้ำแยกออกทั้งด้านซ้ายและขวาชายทั้งสองก็เดินข้ามไปบนพื้นดินแห้ง นั่นทุกคนเห็นไหม เห็นอะไรเห็นอะไร เห็นการอัศจรรย์ที่ท่านเอลียาได้กระทำหรือเปล่า ไหนไหน เห็นสิท่านเอาเสื้อฟาดลงในแม่น้ำอ่ะแล้วน้ำก็แยกออกทั้งสองคนเดินข้ามไปตามพื้นดินแห้งท่านยิ่งใหญ่เหมือนกับโมเสสและโยชูวาโมเสสข้ามทะเลแดงในสมัยโยชูวาแม่น้ำจอร์แดนก็แยกออกเช่นเดียวกัน แต่ดูนั่นสิแม่น้ำอ่ะกลับคืนสู่สภาพเดิมท่านทั้งสองเดินข้ามไปแล้วข้าอยากจะรู้เหลือเกินว่าพวกท่านคุยอะไรกัน เอลิชาเจ้าอยากจะได้อะไรก่อนที่ข้าจะจากเจ้าไป อาจารย์ครับขอให้ข้าได้รับอำนาจของพระวิญญาณเหมือนท่านเป็นสองเท่าจะได้ไหมครับ จ้าขอในสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่ในขณะที่เจ้าเห็นข้าถูกรับขึ้นไปเจ้าก็จะได้รับในสิ่งที่เจ้าขอถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่ขอ ท่านใดนั้นเองรถเพลิงและม้าเพลิงได้ปรากฏขึ้นแยกทั้งสองคนออกจากกันเอลียาถูกรับไปในรถเพลิงไปสู่ฟ้าสวรรค์เอลิชาได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง อ๋อท่านอาจารย์รถเพลิงอ๋อนั่นเสื้อคลุมของอาจารย์กำลังลอยลงมาที่ข้า ด้วยความตื่นเต้นและยำเกรงในสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเอลิชาฉีกเสื้อของเขาออกเป็นสองชิ้นเขาได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเขารู้ว่าจะได้รับสิ่งที่เขามีใจปรารถนาเขาจะได้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่มีอยู่ในเอลียาหลังจากรับเอาเสื้อคลุมของเอลียาแล้วเอลิชาได้ข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอแดนฝ่ายสาวกผู้เผยพระวจนะ50คนตามองดูอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอแดนแทบไม่หายใจจากนั้นน้ำที่แยกออกไปก็กลับคืนไปดังเดิมตอนนี้ไม่มีทางเดินผ่านแม่น้ำนั้นไปได้เอลิชาจะข้ามไปได้อย่างไร ข้าจะม้วนเสื้อเนี่ยเหมือนท่านเอลียาและฟาดลงไปในแม่น้ำแห่งนี้เมื่ออย่างที่ท่านเอลียาเคยทำตอนนี้พระเจ้าท่านเอลียาอยู่ที่ไหน ฮะดูนั่นสิเห็นไหม เห็นแล้ว ท่านใช้เสื้อคลุมอ่ะฟาดลงไปในน้ำน้ำแยกออกเหมือนกับที่ท่านเอลียาทำเลยอ่ะ ตอนนี้ท่านกำลังเดินข้ามแผ่นดินแห้งของแม่น้ำจอร์แดนแล้วอำนาจของท่านเอลียาอยู่กับท่านเอลิชาจริงๆด้วยพวกเราไปพบท่านกันเถอะเพื่อแสดงความเคารพท่านให้เราคุกเข่าลงต่อหน้าท่าน เอาตกลงตกลงพวกเรากันเถอะพวกเราไปไปไปไปไ ปท่านอาจารย์ครับท่านอ่ะมีผู้รับใช้50คนผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถให้เขาไปช่วยค้นหาท่านอาจารย์เอลียาเถอะครับบางทีพระวิญญาณของพระเจ้าอาจจะนำท่านไปที่บนภูเขาหรือในหุบเขาแห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ ไม่ต้องหรอกพวกเจ้าไม่ต้องลำบากไปหาท่านหรอก แต่ท่านเอลิชาครับคนจำนวนมากสงสัยเรื่องนี้ไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีคนขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยรถเพลิงมาก่อนโปรดอนุญาตให้พวกเราไปเถอะครับ ไม่มีประโยชน์หรอกพวกเจ้าจะไม่มีทางพบท่านได ้แต่ถ้าไปดูเฉยๆคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับพวกเราแค่อยากตรวจพิสูจน์สิ่งที่ท่านอาจารย์บอกเท่านั้นให้พวกผมไปเถอะครับนะครับนะครับ อ่ะในเมื่อพวกเจ้าอยากไปค้นหาท่านเอลียาข้าก็จะอนุญาตให้ไปอ่ะไปเถอะข้าอนุญาต ขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ ท่านเอลิชาผู้รับใช้ของพระเจ้าครับอาหารเย็นพร้อมแล้วครับผมจะพาท่านไปห้องอาหารนะครับ ขอบใจมากขอบใจที่มาตามข้าข้ามัวแต่เขียนจดหมายจนลืมเวลาอาหารให้ข้าเก็บปากกากับหนังสือนี่ก่อนนะเดี๋ยวจะตามเจ้าไป พวกกับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมาอยู่ร่วมกับพวกผมที่นี่โดยเฉพาะเมื่อท่านอาจารย์เอลียาจากไปแล้วไปสวรรค์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ มันเป็นความจริงขณะที่ลมพัดพอแยกเราออกจากกันท่านถูกรับไปนั้นข้าก็อยู่ด้วยว่าแต่พวก50คนที่ออกไปตามหาท่านอาจารย์เอลียากลับมาหรือยังอ่ะ ยังไม่กลับครับท่านพวกเขาบอกว่าจะไปกันหลายวันนี้ครับ ยิ่งเขาตามหาท่านมากเท่าใดก็จะทำให้เขาเชื่อความจริงที่เกิดขึ้นมากเท่านั้นนี่เป็นความจริงในชีวิตของเราทั้งหลายนี่ดูสิมีคนเหลือกินข้าวมื้อเย็นด้วยกันไม่กี่คนเห็นไหมว่าหายไป50คนที่ไปนั้นน่ะทำให้ห้องนี้ดูใหญ่ไปถนัดตาเลยทีเดียว สามวันต่อมาชายหนุ่มทั้ง50คนก็กลับมาถึงโรงเรียนผู้เผยพระวจนะด้วยท่าทางระโหยโรยแรงพวกเขาได้พบกับเอลิชา คงหาท่านเอลียาไม่พบใช่ไหมล่ะ พวกเราไม่ได้พบกับท่านเอลียาเลยครับท่าน ข้าบอกกับพระเจ้าแล้วไม่เฉลว่าไม่ต้องไป ตอนนี้พวกเรามั่นใจแล้วว่าพระเจ้าได้รับท่านเอลียาไปสวรรค์โดยไม่ต้องพบกับความตายท่านเอลียากับท่านเอโนกเป็นผู้ที่ถูกยกเว้นจากความตาย เนี่ยเป็นโอกาสพิเศษมากของพวกเราที่ได้เป็นนักเรียนของท่านเอลียาชาวทิชบีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง